Millionærklubben er sponsoreret af Saxo Bank. Hos Saxo Bank kan du få op til 3,05% i positiv rente uden binding. Hør mere efter podcasten. Velkommen til Millionærklubben med Bodil Johanne Gansel. Vi kender den til hudløshed, den der sell in May and go away, og når ja, vi bringer den da også gerne op her i klubben. Men det er jo altså sjældent, at man sådan set skal læne sig op, at det mundhæld, det siger historien i hvert fald. Vi kigger ind på sæsonudsving i den her udsendelse. Vi ser, om der overhovedet er noget, man kan læne sig op af som investor, og det spørger jeg dig om, Frank Øland. Godmorgen og velkommen til. Godmorgen. Chefstrateg fra Danske Bank. Godt, at du kunne besøge os her i dag. Vi er klar til at tage hul på et efterår, Frank, men hvis vi lige sådan starter med at kigge lidt tilbage det første halvår af 2021. Det her med sæsonudsving og den måde, som I sidder og kigger på markederne, kan I sådan se, når der er gået et halvt år, om det sådan fungerer, det som I holder øje med over i Danske Bank? Ja, altså det kigger vi selvfølgelig ind i, når der hver gang der er gået et kvartal, for den sags skyld også ned på måneder. Jamen, hvordan performer vores kald egentlig? Er det lykkedes at lave noget mere afkast? Og vi har både nogle overvægte og nogle undervægte, og man kan sige, at vores overvægte har været okay, men det især de steder, hvor vi har valgt at have nogle undervægte, hvor vi kan se, at det har været rigtig godt, det er det, der har givet vores performance her det seneste kvartal, som jo er der, hvor jeg har nået at være med. Og I kigger selvfølgelig på et eller andet benchmark. Det er jo sådan, man ligesom vurderer, om man er bedre end markedet. Sådan, har I slået de benchmark, som I holder op imod? Det har vi over de seneste 3 måneder, ja. Okay, så er det derfor, du gerne vil besøge os i studiet i dag. Lige præcis. Frank, vi skal også en masse andre ting end at snakke sæsonudsving. Vi skal også samle op på non-farm payrolls fra i fredags nøgletallet fra USA, som er det vi kalder kongenøgletallet. Vi skal også sætte scenen for ugen, der kommer. Der kommer til at ske en masse spændende ting. Der er en masse spændende regnskaber. Og så skal vi selvfølgelig også høre, hvordan I sådan konkret kigger på markedet og arbejder med det og kigge på markedet sådan det næste halvår frem i tiden. Så der er rigeligt på programmet, og det er det også for dig, Lars Svendsen. Godmorgen og velkommen til dig. Svendsen, en ny uge, en ny dag, truer. Ja. Hvis vi starter med sådan det østlige perspektiv, så er der kommet nogle producentpriser ude fra Kina, som viser, at der er gang i den derude. Ja, da i juli måned skulle producentpriserne, det er jo normalt ikke noget, vi følger med, være afsted med 9% i 9,0 i Kina. Og det, der ligesom er problemet i det, er jo, at det er jo sådan, Kina er verdens værksted, ikke? Og så der kommer jo et blop af inflation, der ruller igennem videre ud i samfundet. Men det bliver selvfølgelig dæmpet, fordi det er jo billigt land stadigvæk at få varer fra. Men der er altså signalet er, at der er stadigvæk en bølge frem af inflation, som er meget høj, meget høj. Det er jo det, der er problemet. Hvis det bare var et eller andet med 5, det kunne man jo leve med, men altså 9, det er jo begyndt sådan at blive... Nu er der altså tæt på at være lidt ude af kontrol, ikke? Mm. Og vi havde forleden dag bemærket, at hvem i verden end var herinde, der sagde, at der er nogle store varslede prisstigninger i USA på forbrugervarer, altså er det sådan noget Procter & Gamble og Colgate og alt det der, som skal til at rulle igennem supermarkedet, altså ude i detailkæden, ikke? Eller ude, hvor du møder det. Ja. Fru Jones møder det ude i supermarkedet, og det skulle komme nu her, og det har sådan lidt nødvendigt været sådan en forsinkelseseffekt. Og det er jo ikke noget, jeg har forstand på, men det skulle der være i USA, og det er jo så lidt interessant, hvis ligesom at på den måde inflationen bliver synlig, hvor man siger, så længe det er noget, du læser om, at olieprisen er stedet, og du møder det hen med pumpen, ikke? Men vi betaler 12 kroner for en liter benzin og sådan noget, men jeg betalte 13,25 kroner på at fylde på. Det er den der nede. Den værste tankstation, der findes i Danmark. Den er længere ved dig, Bodil, nede der ved, på motorvejen, nede ved Køge der, lige nord for Køge. 13,25, jeg troede, det var en fejl. Jeg var lige ved at ringe til Shell og spørge, om det ikke var en fejl, der var kommet. Ligesom det var 12,25, for andre steder kostede den 11,99. Men 13,25, det er sådan en idiotafgift. Jeg troede, du havde styr på priserne og tanket op, hvor det var billigst. Jamen, jeg skulle have noget, så jeg kunne komme hjem. Men der er altså noget, inflation på vej ind igennem systemet. Og spørgsmålet er så, er det bare et puff, og så dæmper det sig ned, og alle bliver glade igen, eller er vi løftet os lidt op? Ja, det er jo det spørgsmål, vi alle sammen står og stiller os i disse tider. Ja, ja. Det ser sådan lidt det vanvittigt. Og så er der den der synlige inflation, det der med, at man går ned, og så tager man varer i, og så bliver det meget dyrere, fordi det hele er lige stedet et par kroner. Ja. Men der er jo sådan den der, altså det er jo stadigvæk inflation, men den er lidt mere usynlig af, at varerne simpelthen bliver mindre. Marabupladen bliver lidt mindre, ikke? Den koster det samme, ikke? Altså det ligger man måske ikke helt så meget mærke til. Har du ikke mærke til i supermarkedet? Det har jeg. Og jeg køber meget lidt ind. Jeg overhovedet er stor tyk, det er min kones skyld, fordi jeg køber så lidt. Men jeg har faktisk observeret, at priserne i, I almindelige supermarkeder, der hvor jeg handler, jeg løber ikke rundt efter tilbud. Hvad koster en liter mælk? Jamen, den koster, hvis det er, hvad hedder det, lidt mere, koster faktisk 9,5. Og det burde jo koste 7 kroner. Altså, det, der er virkelig blevet skruet op for mange ting. Det er der. Det store spørgsmål er ikke, om der er inflation. Det store spørgsmål er, om det fortsætter med, at der bliver ved med at være meget inflation, eller om det er det her forbigående element. Frank Høler, hvad siger du? Jamen, hvis vi lige tager hovedet op af supermarkedet og kigger så på oliepriser, ikke, så ser det ud til, vi ligger de der 70 nu, og måske lidt pil nedad, sammen på nogle råvarepriser. Det samme på fødevarepriserne, som jeg ikke følger helt så tæt længere, men der er måske også ved at pile ned. I hvert fald, hvis man ser på positionering, hvor der jo virkelig, man har været lang positionering, sådan spekulativt, på fødevarer, på råvarer, på olie, og den er på vej ned. Mm-hmm. Det kunne godt være et første tegn på, at vi måske er ved at bevæge os hen mod en normalisering, jo drevet af, at vi alle sammen har haft et enormt vareforbrug, fordi vi ikke kunne andet, og nu har vi det her skifte over imod. Og kunne forbruge nogle flere services. Det har jeg i hvert fald nyt hen over sommeren. Og det skal selvfølgelig igennem systemet, og det kommer til at tage lidt tid, for der er jo ingen tvivl om, at med de her supply chain disruption, altså at det tager tid at få tingene leveret, fragtraterne er virkelig høje i øjeblikket, alt det skal sådan normalisere sig, så det kommer nok til at tage halv års tid, men vi skulle gerne her over de kommende måneder, og måske allerede her senere på ugen, kunne se, at nu har inflationen toppet, og den kommer ned igen. Jeg er stadigvæk meget overbevist om, at det her det er midlertidigt fænomen, drevet af den her helt ekstreme situation, vi jo står i. En af de priser, vi i hvert fald stod og vrælede meget om tidligere på året, det var tømmerpriserne i USA, som jo gik helt amok og steg fuldstændig vanvittigt. Og den kom også hurtigt ned igen. Lige så vanvittigt igen i hvert fald, ikke? Så hvis det på en eller anden måde skulle være et eller andet tegn, vi kan læne os op af, så ser det da ud til, at tingene er midlertidige, som du er inde på, Frank Øland. Ja. Okay, I er altså ikke så bange for inflationen? Det er også et af de kald, hvor vi sådan har, hvad hedder det, stærk conviction. Altså, det tror jeg rigtig meget på. Det kommer ned igen. Okay. Og hvor langt ned er det? Helt ned, eller er det tilbage, hvor vi var på et eller andet med 1,5% i Europa, eller hvad? Ja, altså nu tager det jo tid, fordi inflationen er det her med at sammenligne med, hvor var vi hen for et år siden, så når først noget er kommet ind. Men ja, når vi står om et år, så tror jeg, at inflationen er faktisk under 2% i USA og væsentligt lavere i Europa. Hvis vi lige må tage lidt makro, når vi har sådan en tung gang. Kom bare fra. Det sjove er, synes jeg, at i USA, altså der er voldsomt forskel på inflationen i USA og Europa i øjeblikket. Ja. Altså USA er vist op på over 5. Og i Europa ligger vi, er vi nået på 2,5 eller sådan noget. Altså det er jo helt utrolig forskel. Hvad siger du? Hvad mener du om det? Ja, der er nogle ting, der måske er med til at gøre, at inflationen flytter sig langsommere i Europa. Noget huslejekomponent og sådan noget, der spiller lidt ind. Manipulation, lad os sige det. Så har du nok også lidt mere løndynamik, og lidt, måske lidt mere dynamik i, hvor hurtigt vi får hævet priserne i USA, som også betyder, at de rykker hurtigere derovre. Og hvis de så har ekstra nu, hvis det kæmper lidt Clark og alle de der skal til at spille priserne endnu mere op, så bliver det der amerikanerne der må da. Og så nogle basiseffekter, der faktisk også slår hårdere igennem i det amerikanske inflation. Nu hvor vi har taget fat på den her makrosnak, så lad os bare lige blive der et øjeblik, Lav, inden vi tager sådan, det aktuelle marked, for der sker altså selvfølgelig også en hel masse deroppe. Men Frank, lad os bare lige runde de her non-farm payrolls, som landede i fredags. Ja. Tallene fra USA, som viser, hvor mange nye job, der er blevet skabt uden for landbruget. De kom jo meget flottere ud, end markedet havde forventet. Ja. Altså, hvis man mener, at flot betyder, at der er skabt flere job. Meget positivt tal fik det markedet til at blive nervøse for, at Fed kommer hurtigere ind og sætter renten op, eller hvad skete der egentlig? Jeg tror, vi har brug for de her positive tal til at vise, at det går faktisk godt i amerikansk økonomi. Der er jobskabelse, det er ret bredt, og det er i særdeleshed også i servicesektoren. Så den reaktion er jo det positive ord, fint. Der er stadigvæk noget vækstmomentum og gang i amerikansk økonomi, og der var jo også den her bekymring om, at er vi nået dertil, hvor det simpelthen er svært at få folk ud på arbejdsmarkedet. Der er jo stadigvæk 7 millioner færre amerikanere i job nu, end der var før krisen. Men hvad nu, hvis der ikke var flere, der har lyst til at komme tilbage på arbejde, fordi man har faktisk fundet ud af at indrette sig på en anden måde, eller ikke så mange, der vil med. Men det ser jo ud til, altså at det er stadigvæk, der er en dynamik, og vi kan få folk tilbage på arbejde, og dermed også blive ved med at skabe vækst. Så det er jo positivt, og det er det, aktiemarkedet tog med her og sagde, yes, det kan vi glæde os over. Og så er det rigtigt, at vi så også renterne stige ret tydeligt i fredags. Og det er selvfølgelig, fordi nu bliver vi mere og mere sikre og faste i kødet på, at lige om lidt, og det er nok her til september, jamen så kommer der en annoncering fra den amerikanske centralbank, Federal Reserve, om at de skal i gang med deres tapering, og så begynder det til december. Man skal jo så huske, at det er jo så drevet af væksten, at vi har momentum i økonomien, altså de rigtige grunde. Hvis det er på grund af, at nu er de simpelthen nødt til at gøre det for at få banket den her inflation ned fra 5% ned til deres mål på 2%, så er det noget værre skidt, og så vil vi have den negative reaktion i aktiemarkedet. Men det er vækstdrevet, at den amerikanske centralbank nu kan normalisere. Så alle er glade. Men stadigvæk noget, aktiemarkedet godt kunne finde på at panikke på, hvis de på et eller andet tidspunkt, på lige var igen. Yes. Den 10-årige amerikanske rente handler vist, så vidt jeg husker, i nabolaget 1,30-ish, ja. og vi var oppe og runde 1,75-80 stykker eller sådan et eller andet tidligere, ja, da der var sådan lidt mere panik på, og folk de blev sådan bange for, at tingene gik for hurtigt. Arbejdsløsheden i USA kommer også ud. Selvfølgelig tallet der 5,4% fra 5,9%, og dermed så altså, taler vi ikke om fuld beskæftigelse, når vi siger omkring altså 5%. Der er 3 millioner mere, altså inden vi er nede på de der 3,5%, som ledigheden var før. Mm. Så er der 3 millioner mere, der skal ud i job. Men ud over det, når man så ser på deltagelsesgraden, så står der også stadig en del uden for arbejdsstyrken, som var inde i arbejdsstyrken før. Og hvis den også skal op, jamen så er det faktisk 4 millioner mere. Så der er stadigvæk ledige hænder og hoveder i den amerikanske økonomi. Og så var der selvfølgelig også nogle lønstigninger, som kom ud på 4%, tror jeg det var. Er det noget, som markedet bekymrer sig om? Altså, at lønningerne stiger for hurtigt? Og det er jo den, vi skal holde rigtig meget øje med. Det skal ikke fortsætte opad. 4%, det er en pæn høj lønstigningstakt på nuværende tidspunkt. Så det er nok en af de ting, hvor man kan, hvis man skal have en bekymring. Hvis det begynder at blive selvopfyldende, og man forventer, at den skal endnu længere op, jamen, så bliver vi bekymret. Det tror jeg ikke, den skal her nu, netop fordi vi ser den der dynamik. Vi kan faktisk få folk tilbage på arbejdsmarkedet, og der er flere og flere stater, hvor det er slut med at få noget ekstraordinær understøttelse, og det gør jo også, at der er flere ting, nu skal vi tilbage på job. Må ikke også, når vi får børnene puttet i skole igen, så tager vi på arbejde. Men der er altid ting, som man kan bekymre sig om derude på aktiemarkedet. Heldigvis er der altså altid muligheder derude, og vi kigger på nogle af dem selvfølgelig også i løbet af den her udsendelse. Lars Vindsen, lad os lige få rundet markedet. Der er et par nyheder ude, blandt andet fra Bavarian Nordic her til morgen, som er kommet ud med nogle pæne fase 1 forsøgstal, som vi kan se. Hvad siger du til den? Ja, nu er jeg jo den aktie, tror jeg, flest af, hvis ikke man puler et skib sammen, men men hvad hedder det? Det var altså det er en god nyhed, og jeg siger alt godt om det selskab, men det var altså en lidt tynd nyhed, fordi det var jo fase 1, og de har 45 selskab mennesker i Holland, der er løbet rundt og blevet indsprøjtet, og de tog ikke skade af det. Og det er covid-vaccinen. Ja, det er den, vi taler om. Ikke? Men balladen med det er jo, at når du ikke må, på grund af etiske regler, må du ikke påføre folk sygdommen. Det må man ikke, det er etisk forkert. Hvad det også meget rimeligt. Men så er det jo lidt svært at vide, om det virker. Ikke? Altså, og der bliver, i og med, at vi snart alle sammen er blevet vaccineret, så er vi jo inde i den der såkaldte diabetesfælde, der findes i Danmark. At man kan næsten ikke lave diabetesundersøgelser i Danmark, fordi vi er så vel danske diabetikere, og tillykke med det. Min kone er det også. Så velbehandlet. Man kan ikke lave undersøgelser af det. De der laver sådan nogle research organisationer, de kan ikke lave det i Danmark, fordi der er simpelthen ikke nogen, der er. Og de annoncerer efter dem, at hvis du er lidt for tyk og føler dig lidt sløv og alt det der, kan du så ikke melde dig og sådan noget der. Det er rigtigt, og det er, altså, jamen, det er jo et problem at finde ud af, om det virker, når alle bliver vaccineret. Så er man jo i forvejen, hvis man tror på, at det virker, så er man jo sådan set immun. Hvor du så går ind, så må du gå til Rwanda, dernede, hvor vi har store forbindelser, ikke dernede, vi har gode forbindelser til den danske regering. Jo, det eller et land på grund af det land dernede. Så må vi tage dernede for at finde ud af det. Det gør det jo lidt sværere for dem, men altså, det er første skridt, og det var så godt nok, og det viste, at det tilsyneladende var bedre. Men det er jo stadigvæk på, at man ikke falder død om af den og tager alvorlig skade af det. Altså, den er lidt tynd, ikke? Og de tør jo ikke satse på Mette Frederiksen. Hun tog jo ned til ham med Israel, da han prøvede på at vinde og havde brug for lidt fjerde i hatten, og sagde, nu skal vi lave en vaccine sammen. Det synes hun var en god idé. Der er ikke noget til en skid siden. Nej, og vi har det her projekt, de vil gerne have 1,5 milliard. Der vil den danske regering ikke være med. De vil hellere bruge 20-25 milliarder på noget mink og slå dem ihjel. Jamen, det var da et mediestunt. Det var et mediestunt, og der var ingen, der forstod det. Det var et mediestunt, og politik er svindel. Så hvis vi virkelig mener det, så kan de jo bare regeringen møde op og sige, vi vil gerne sponsere det her. Paul Chaplin fra... Det mener du ikke. Paul Chaplin fra Bavarian, han er ude at sige, at selvfølgelig så afhænger det jo altså også om, altså nu skal de jo i gang med fase 2, det regner de med at komme i gang med her i løbet af august, og så er fase 3 altså en gang inde i 2022, og den er selvfølgelig afhængig af ekstern finansiering. Ja, det er, det er ikke noget, der skræmmer investorerne? Jo, de er jo også, de er jo ude jo også at sige, at, det, at hvis ikke det her snart begynder, at, altså de får nogen ind og hjælpe sig, det kan jo den danske regering eller nogle andre landes regeringer, så bliver det jo dem, der kan overtage det. Eller nogle store firmaer, det kunne være Johnson & Johnson, som de samarbejder med i forvejen, men så må de jo formentlig sælge det, altså simpelthen sælge det på roden, som man siger, at man siger, vi er nu kun nået så langt, og hvis vi går hele vejen, bliver det fantastisk, og det der, eller kan blive det, men hele epidemien og alt det der, altså om 2-3 år, så giver der jo ingen, der gider at høre om covid mere. Og altså, det vil vi måske allerede nu sidder de og siger. Vi er allerede trætte af det. Jamen det er vi. Og allerede i dag siger de jo det, som jeg sagde fra starten af, at vi må lægge os ned og lade lortet fare over os, og så er det overstået. Nu har vi givet tid til, så vi kan få endnu flere mutationer, og dermed så kæmper vi med det her i årevis. Til den tid, så gider vi ikke mere, og så må vi bare finde os i, at det er et livsvilkår. Ja. Og det tager de 80 år væk, og det, sådan er det. Mm. Men det må vi finde os i. Vi bliver alle sammen op mod 80, hvis vi er heldige, og så må vi finde os i, at det er det. Vi det ser ud som om, at investorerne sådan set er meget glade for det. Ja, de handler den op 6.08, hvis din skærm er opdateret. Ja, jeg er også glad for det, og jeg tjener lidt penge på det. Men det er altså lidt en tynd nyhed, den her. Mm. Og problemet er lige nu, nu siger du, der sker en masse nu. Ja, det er rigtigt, men det er jo sidst, bortset fra nu, at AP Møller, de er så tunge, men AP Møller kom lidt før ud af, at det var ligesom ham der, vi havde hjemme på besøg, ham der, og Samuel Ruste, han kom også hellere for tidligt end aldrig, at kan du huske, at vi var ham på besøg? Ja, han kom jo for tidligt for ikke, at han skulle blive fanget af terroristerne, så kom han lidt før. Så, men det gjorde AP Møller jo også med sit regnskab. Men altså, de to var der jo ikke i sidste uge, men så er der jo frygteligt tomt. Og vi sidder og venter på, at nu begynder det at komme. Nu er du jo meget utålmodig, herr Svendsen. Der kommer masser af spændende regnskaber i løbet af ugen. Ja, det kan kommer, godt være, at de ikke de lige er der i dag. ISS, Vestas, Genmap, Demand, Defens, Smith, NNIT, Novozymes, Sealand og Ørsted og alle mulige andre selskaber, de lander altså i løbet af ugen. Ja, så der skal nok komme masser af nyheder også til dig. Men her til morgen, der er der til Bavarian, der tager en af overskrifterne, Lars Svendsen, og aktien bliver sendt op 6%. En aktie, der sådan set har klaret sig meget godt, hvis man var med fra starten af året. Jeg tror, den op med en 45%. Men ellers så har det vel været sådan en aktie, man sådan nogle gange ikke bliver så glad for. Er det ikke sådan, det er? Jo, det er en lang kamp. De har været i gang for 1992, ikke? Og var sådan set et sidebarn eller sideskud til New Research, der jo selv endte med at gå helt i blev afviklet. Ikke? Det er det, der i dag er blevet til NTG. Det var ikke noget med hinanden at gøre, videre, men det var sådan en stum børsskallen, de købte. Mm. Det endte med ingenting. Ikke? Og så deres ting ligger faktisk i dag hos Saniona, hvis man jo den aktie har jeg jo herinde. De ejer alle deres patenter, 1000 patenter. De har begyndt ikke at bruge dem til noget. Tænk engang at have 1000 patenter opbrugt, og hvad er det? Ved du, hvor mange penge det koster? Nej, det er ikke, men det er sikkert mange. Det er utroligt. Jeg har ikke engang noget patent. Jeg håber, at jeg kan bruge til det. Bavarian har du altid elsket, Lars Svendsen. Ja, det gør jeg. Holder i hvert fald fast. Det gør jeg også. Jo, men det er bare, at og de har jo koppevaccinen. De har jo ting nede hos Johnson, de der faktisk fire projekter, inklusive Ebola, der er godkendt, som de har været meget med til at lave. Så jo, men det er jo en, det er bare en lidt lang affære, og så er der det gode ved det, altså stærkt punkt er jo egentlig, at der er meget få vaccineproducenter over i verden, fordi noget stor farma ikke vil. Indtil corona kom, så var der ikke nogen, der gad lave vacciner, for det var sådan noget for børn, og det tjente ikke ret mange penge på, og alt det der, du kan se det der, vi skulle have haft 300 millioner for Statens Serum Institut, så måtte de forære det til en saudi-araber til 3 millioner, ikke? Nu vil de gerne købe det tilbage til milliarder. Ikke? Det er jo så en politisk fadese, men vacciner er der ikke penge til børn. Og men der er i hvert fald kommet fokus på vacciner efter, at vi har lært corona og covid-19 at kende hele verden rundt. Lars Svendsen, en aktie, som du aldrig har været kæmpestor fan af, men den er altså også nyhedsaktuel her til morgen. Pandora, de var ude med en opjustering. Det var så godt nok fredag, men den stiger altså også 1,80 eller noget i den retning, som jeg har det stående her procent lige her. Hvad siger du til den opjustering? Men det er jo så, at så vidt jeg begriber det, nej, jeg føler ikke med, jeg synes, den er for dyr, men der er nogle andre banker, der synes, den er for billig, men at det er jo bare, at der begynder at komme nogenlunde ro og fred over systemet, og de har en høj brutoavance. De ligger på omkring 75% brutoavance, ikke? Det svinger lidt på, om det er noget, de sælger til andre forhandlere eller til sig selv, fordi de har jo også selv butikker, og de har jo mere og mere der. Så bliver bruttoavancen jo sådan set bedre, men til gengæld har de jo en frygtelig masse omkostninger at holde alle de der forretninger på High Street i gang. Men så det, de fortæller, det er jo reelt, at det begynder at gå den rigtige vej, og der er, det bliver jo ikke noget juleår, men de er tilbage igen og begynder at få farve i kinderne og alt det der. Men jeg synes jo, den er rigtig dyr, og altså betale 80 milliarder i børsværdi for et selskab, der har 6 milliarder i gæld og lever af at lave noget, som man kan diskutere, hvad gavn gør det i for livet, ikke? Gør kvinder smukke, Lars Svendsen? Gør det det? Det ved jeg ikke. Nej, jeg mener faktisk, at det er problemet, når du laver masse ting. Det der med, det er jo det der problemet, at... og nu gik min computer sin vej. Men det skal jo være lidt... Altså, unika, ikke? Hvis man skulle give dig noget, når Henrik skal give noget, så skal det jo være lidt specielt. Nu er jo ikke noget at sige, jamen, der er altså 72 millioner, der har den samme dims, ikke? Ja, nå, men Svendsen, der er tilsyneladende mange, sikkert både mænd og kvinder, som synes, at det er en fest at købe Pandora. De her tjener der i hvert fald gode penge. Ja, det gør penge. Det. Jo, jeg bestemt ikke noget rundt om det. Markedet generelt, har Svendsen, sådan mandag morgen, hvor vi har taget hul på det igen. Jamen, det er jo sådan set faktisk lidt positivt, men det er jo ikke nogen... Det er sådan lidt... Det er sådan 0 plus, ikke? Og det er også sådan lidt vinteragtigt. Der er ikke nogen, der ved, hvor godt humør vi skal være i. Mm. Altså, det er sådan lidt... det ligger jo højt og flot all time high nærmest. Hvad skal der til for dig, før du bliver klogere på, hvad humøret er i ude i markedet? Hvis jeg skulle sige det fuldstændig fundamentalt, så er det, hvordan... jeg har det jo ikke godt, før man har fået nedbragt kursniveauet for de amerikanske IT-ting til noget, som er nogenlunde realistisk. Så længe du har sådan en ballon svævende op med så mange penge i, så har jeg det sådan set ikke særlig godt. Det er det, jeg frygter, at skulle have ned i hovedet på os, ikke? Men det er ligesom det, at fragtflyverne styrer ned i Amsterdam, ikke? Men det er sådan set det, jeg gerne vil have. For ellers så tror jeg jo, at verden er jo på vej op og alt det der. Men vi har ligesom nogle ting, der har været for meget børskulder. Børsdrengen har været for godt humør. Vi får se, hvad der sker, Lars Svendsen. Ja. Vi følger det selvfølgelig alle dage her i Millionærklubben. Vi skal jo også være på Øland, jo. Ja, ja, og det er lige præcis derfor, jeg prøver at lukke dig ned nu, Lars Svendsen, så vi kan få Øland i spil. Det her det er Millionærklubben. Jeg hedder Bodil Johanne Gansel. Og som sagt, så er Frank Øland altså med os i studiet. Han er chefstrateg over i Danske Bank. Og vi skal høre lidt om, hvordan de arbejder med investeringer derover. Du kan selvfølgelig også være med. Du kan blande dig i debatten. Det sker på sms'en 42 42 03 21. Du skal bare huske at skrive Mio i starten af din besked. Og så sendte den altså afsted på 42 42 03 21. Ja, vi ved jo godt, at efter vinter kommer vår, som man siger. Man er der lignende kendte udsving i aktiemarkedet, som man kan sætte sin lid til som investor. Det ser vi på sammen med dig, Frank Øland. Frank, der er jo faktisk markedsdeltagere. Jeg har faktisk haft besøg af en af dem her i Millionærklubben. Det var dengang, vi levede over på Radio 24-7, som mener, at fuldmånen den påvirker aktiemarkederne. Det var Larry Pesavento, som er en af Tom Hårgaards mentorer, han har investeret siden 67, og han har gjort det formidabelt, så på en eller anden måde, så kan man jo sige, at et eller andet har han jo fat i. Om det er månen, eller det ikke er månen, det kan man jo så forholde sig til, om man vil. Det er vel ikke der, vi skal ud, når vi taler sæsonudsving med dig. Det må jeg så tilstå, det har jeg ikke tjekket, om der er hold i den påstand. Men det kan godt være skeptisk overfor. Ja, det tænker jeg. Men er der sæsonudsving, som man på en eller anden måde kan læne sig en lille bit smule om, når man sidder derude som investor? Ja, altså som du selv nævnte i starten af udsendelsen, så det mest kendte, det er nok det her udsagn om sell in May. Og den er bare blevet afkræftet så mange gange, at det holder ikke. Kigger vi på... Det hedder buy in May nu, eller hvad? Ja, hvis man skal gøre noget, så er det nok snarere at købe lidt i starten af maj, end at sælge i hvert fald. Skal vi sådan se på, er der noget sæson i marien? For det er der faktisk. Jamen, så er det omkring nu, at man kan sige, skal man stille sig lidt ud på sidelinjen. For markedet kører egentlig fint frem til sådan cirka starten af august. Og så har vi nu en periode, hvor det er fladt eller lidt faldende. Og det er jo sådan sæsonen i det, frem til midten af oktober. Og så resten af året, det er faktisk ret stærkt. Det er det sæson, man ser i aktiemarkedet, når vi ser på amerikanske over de sidste 30 år, og nu tager jeg lige for det danske, nu vi skulle herind og ser det samme august-september som sådan sæsonmæssigt de dårligste måneder. Men hvorfor er det egentlig sådan, Frank? Hvad sker der der, når folk kommer og skal hvad, i gang? Hvad sådan er det? Og der skal man jo huske, nu vi alle sammen herhjemme ved at være kommet tilbage fra ferie, sådan er det jo ikke i resten af verden. Der er rigtig mange steder, hvor august er der, hvor det stort set lukker ned. Så den forklaring kan man jo gribe ud efter og sige, at det er fordi, vi går på ferie, og så bliver det overladt til junior-traderne, og så kan man sige, så kan der jo ske alt muligt, og det kunne så være, at noget af det, der sker, jamen, det er en tendens til, at markedet falder lidt. Det, der er med, taler for, at den historie har noget fornuftigt i sig, er, at noget andet, vi ser, det er, at volatiliteten, altså målt ved viksen, den er også stigende den her periode fra august altså og fremad. Altså udsvingende, ja, kan man sige. Så vi får simpelthen et mere nervøst marked med større udsving her i august. Men når vi så kigger ned i det, så er det faktisk september, der er årets dårligste måned. Og også der, hvor vi har mere volatilitet end i august. Så den der ferieforklaring, den holder jo ikke helt, når vi når hen i september. Og så skal der måske være et eller andet med, jamen det er jo så der, vi kommer tilbage, og det hele starter op igen. Der er jo ikke mange nyheder i august. Det er der jo så sandelig tit i september, så det kan jo måske være med til at drive noget volatilitet. Og om så flere af de nyheder, de er dårlige, og det så gør, at markedet er mere negativ i september. Ja, måske. Noget andet, man kan gribe ud efter, det er jo, at hvis der er flere, der kigger ned i det her, og faktisk sådan lige tager hånden lidt af kogepladen i september, fordi man ved, om over de sidste 30 år, eller de sidste 20 år, hvis man kigger på det, der har det været en lidt dårligere måned, jamen så kommer det jo sådan til at blive lidt selvopfyldende. Selvforstærkende effekt. Ja, så det kunne da godt være, at hvis der sidder så rigtig mange ude og lige skæler til det her, det samme med fuldmånen, hvis der er mere end en, der kigger på det, så kunne det også godt vise sig at holde stik, ikke? så den forklaring kunne der også godt være, at det simpelthen er fordi, jamen, der er mange, der godt ved, at det her det er nogle dårlige måneder, så tager de lige lidt af. Måske inden de går på ferie, giver det god mening at sige, at jeg tager lige noget risk af, og så er vi måske hen midt i oktober, før man har fået smidt det hele ind på, begyndt at smitte ind på pladen igen. Så det kunne også være en forklaring. Og så ved jeg ikke, og der griber jeg lidt, der kan også være et eller andet teknisk analyse, som måske er med til at forstærke nogle af de her ting. Og så når der er flere muligheder, vi har ikke sådan svar rot på, hvorfor det er sådan, men jeg kan se august, september, det er sådan de svageste måneder i året. Når du har kigget tilbage i historien, for det ved jeg jo så, at du har gjort, når du skulle komme her i dag og tale om det. Men Frank, det er jo ikke sådan, man sådan kan sige, det sker hvert år, går jeg ud fra. Nej. Men det vil, hvor mange og, gange og sker det? Og derfor er det heller ikke. Altså, når du siger, er det så sådan, at vi, og det kunne jo være dejligt, hvis vi nu kunne sige, jamen så de næste 2 måneder, der sætter vi os ud på sidelinjen. Det er ikke noget, vi investerer efter. Vi har det lige i baghovedet, men det er ikke det, vores investeringsstrategi den bygger på. Og jeg tror, hvis jeg skulle bruge et eller andet billede, jamen, så er det jo sådan lidt med vejret, ligesom med vejret. Ikke? Altså, der ved vi også godt, at august det plejer at være en ret god måned. Ikke? Så kan man jo kigge på klimanormaler. Hvis jeg skal planlægge, om vi skal grille her i næste weekend, vil jeg så tjekke med klimanormalen og sige, yes, det bliver super godt, eller vil jeg kigge i vejrudsigten og se, hvordan er det rent faktisk i år? Og der tror jeg, det giver bedst mening at planlægge efter den aktuelle vejrudsigt, og det er jo det samme, vi gør, at vi kigger ikke så meget på de her klimanormaler, når vi skal finde ud af, om vi skal smide nogle penge på bordet. Der ser vi altså på, jamen, hvordan er valuation i år, hvordan er makrobilledet i år, hvad er det for nogle temaer, der driver det her? Man kan lige have det sådan. Man har lidt i baghovedet. Men ja. August siger du altså, at det plejer at være en stille måned, blandt andet fordi, at de går på ferie i USA. Ja. Og så sagde du, at i september... Et stille i den forstand, at markedet er tyndt. Der kan godt komme store ting. Er mere volatilitet. Ja, og så sagde du, i september, der kan der sandelig godt komme mange nyheder. Hvad er det for nogle nyheder, du tænker på der? Jamen, der får vi jo politikere og alt muligt ansat. Alt muligt geopolitiske nye udmeldinger. Det er fordi alle er tilbage igen. Ja, simpelthen. Se mig, jeg kan noget. Du har glemt mig i sommerferien, nu skal jeg ud og tale. Og det passer jo godt med billedet, at vi også får mere volatilitet. Mm. Så det er sådan en forklaring, man kan gribe efter. Vi kan i hvert fald se det der mønster, og så kan man jo se, om man vil bruge det sådan at have det lidt i baghovedet eller ej. Ja, og det er jo ikke kun i aktiemarkedet, at der faktisk er lidt mønster, fordi vi ser det jo også i renterne, og det er så... Det er så faktisk tilbage fra maj og frem efter. Der har vi sådan en periode frem til midt i oktober, hvor vi ser generelt et lille fald i renterne. Og der kan man jo sige, indtil sådan Men i sidste uge, så står det jo i hvert fald ud til, at det passer jo meget godt. Vi har ikke haft et lille fald i renterne. Vi har haft et forbavsende stort fald i renterne, som mange har haft svært ved at forklare her hen over sommeren. Men når vi kigger fremad, skal jeg så tænke, klimanormalen, det er, at nu har vi let faldende renter de næste par måneder, eller skal jeg mere tænke, der kommer en melding fra Fed til september om noget tapering, det går egentlig ret godt i økonomien, vi får nok stigende renter. Jeg hælder til det sidste. Du hælder til det sidste. Nu er det jo et ret usædvanligt år, vi har gang i. Det her halvandet år, kan man måske ligefrem sige. Ikke? Er der også hele 2020 og helt frem til 2021, hvor vi står i dag. Der har vi jo altså talt om covid, og alt er ligesom på en eller anden måde også sådan kastet op på ny, og vi ser på verden måske på lidt andre måder. Hvordan sådan spiller det ind sådan i forhold til at kigge på sæsonudsving, altså for jeg tænker, i sådan et usædvanligt år, så kan man vel ikke ligesom bruge den der historik til noget som helst? Det kan man sige, og udfordringen det er jo, at vi står jo hvert år og siger, at det er usædvanligt, der er et eller andet, der er anderledes i år, og så er det rigtigt, de sidste år har været altså 2020 og 2021 ekstreme i den forstand, og nej, derfor bliver det svært, og derfor er det heller ikke et fundament i vores investeringsstrategi. Så det er interessant at have det i baghovedet, og det giver mig i hvert fald, jeg kan godt lide at tage lidt af, inden jeg går på ferie, sådan helt personligt. Og det giver mig da egentlig lidt ro i maven, ved jeg. Om ikke andet, så har jeg da det sæsonmønster med mig. Okay, så du er jo selvfølgelig chefstrateg over i Danske Bank, men du er jo også sådan helt, jeg får lyst til at kalde dig almindelig privat investor. Ja. Det kan godt være, at du ved lidt mere om markedet end sådan den gængse private investor. Men vil du sige, at den private investor sådan burde tage action her, hvor vi står lige nu, og tage sådan lidt af risikoen af? Eller skal man bare køre måske igennem? Måske mere i forhold til, hvis altså den der periode, hvor du er væk på ferie. Mm. Hvis der ikke er nogen til at passe på dine penge, så at sige, ikke? Så kan det måske være meget godt at tage lidt risiko af. Så du ikke lige pludselig tænker, gud, hvad sker der i markedet? Og nu kommer der en eller anden korrektion, og skal jeg agere på det? Og sådan noget. Altså, man kan ligge ved poolen. Jamen, hvorfor i fred? Fordi vi siger da altid, at man skal være langsigtet investor, og så de der Jamen, nu er vi jo i millionærklubben. Ja, ja. Så det er jo ikke folk, der nødvendigvis putter pengene på rød eller sort, og så placerer jeg efter en eller anden strategi, og så kommer de tilbage 20 år senere. Du tænker, at vores lyttere er mere trader-agtige, eller hvad? Jeg tænker, at de har også det der kortsigtet, og hvad sker der i morgen, ikke? Nå, okay. Det er bare et gæt. Jeg vil bare sige noget sjovt om det der, uden at jeg har bestemt på det. Jeg har jo bestemt på teknologi, men der er jo nogle folk, der siger, at man, altså, der er jo en indikator, hvis man kan finde ud af det, på hvor mange handler, det bliver lavet på mobiltelefon, og hvor mange, der bliver lavet på ligesom en rigtig skærm, eller kald, hvad du vil, ikke? Mm-hmm. Og så vidt jeg forstår, altså det er på valuta, det er jo nærmest gruopvækkende så meget, der bliver handlet på mobiltelefoner. Hvad fordi, er det gruopvækkende i det? Jo, men det betyder jo bare, at det er jo på en eller anden måde jo folk, som ikke sidder med nogen ro om, i deres, sådan opfatter jeg det i hvert fald, ikke, i deres liv, og kan velovervejet købe eller sælge, hvad nu de gør, eller passe på noget. Altså, men de farer rundt anden vejen, så sidder de i en taxa på vej til lufthavnen, og så handler vi, må handle osv. Altså, det er i min optik, er det ikke... Frank Gylland, er der noget om det? Altså, vi har jo set også de her meme-stocks, og den der verden, der er gået amok, og Robin Hood-trader og alt muligt. Folk, de sidder på deres mobiltelefoner og handler ud af en sådan hele dagen igennem, og i hvert fald adgang til det hele dagen igennem, ikke? Fordi man har den lige her i hånden, den der lille minicomputer, hvor man kan handle på. Og der er jo rigtig mange ting, man laver på sin telefon, og jeg tror, man skal passe på med at sige, at hvis man gør det på telefonen, så er det nødvendigvis, fordi man er i en eller anden situation, hvor der sker en hel masse. Altså, jeg kan da godt sidde med computeren foran mig, og så er der nogle ting, jeg lige vælger, og det klarer jeg på telefonen, selvom det måske gav mening også at gøre det på computeren. Jeg har sågar været ude for, altså nu, med ansættelsesproces og så videre, hvor det jo har kørt over Teams det seneste års tid, ikke? Og har kandidater, der har klaret at søge job over telefonen, i stedet for lige at komme på med computeren. Ikke? Ja, det er farven i synes jeg, det er frisk. Vedkommende fik heller ikke jobbet, men det er bare, altså, sådan nogle ting, er der jo også nogen, der synes, det kan vi klare over telefonen. Så man kan jo godt have lavet en dyb analyse og sidde og læse Financial Times og Bloomberg, og hvad man har adgang til på telefonen, ikke? Og så handler man måske også på men telefonen. Men Jylland, har markedet ikke ændret sig, efter at vi er blevet fået lettere adgang til at handle? Og nu, altså, jeg ved godt, jeg sagde Robin Hood lige før, men lad mig bare bringe den op igen. Altså, den her platform, hvor man kan altså handle lynhurtigt, hvor man også kan handle dele af aktier. Man behøver engang have masser af penge. Man kan smide småmønter ind, hvad jeg lige vil sige, og så være med i aktiemarkedet på den måde. Har det ikke været med til at ændre markedet? Jo, altså det giver da også noget ny dynamik. Så må man jo stadigvæk huske på nogle af de helt store flow, ikke? Altså der ligger jo nogle institutionelle investorer. Der skal ret mange til, som sidder derhjemme og lige handler lidt på mobiltelefonen, før det sådan virkelig batter i forhold til dem, der sådan ligger deres store bunker af penge på bordet. Ikke? Mm. Altså, jeg havde sådan to private observationer i løbet af weekenden i forhold til, at der er åbenbart flere og flere, der taler om aktier. Jeg var i IKEA, fordi den ældste, han skal jo flytte hjemmefra nu, og så var der altså den her kontorstol, man kunne købe, og sådan bagvæggen, det var sådan en aktiekurs, og så stod der, denne stol, den dur til både optur og nedtur på aktiemarkedet. Ude i IKEA, altså jeg var lige i hvert fald bagover, og så jeg også, at TV2 Lorry er begyndt at lave sådan en lille program om aktier og investeringer, hvordan man kommer i gang. Ja. Altså det fylder jo mere og mere derude, og det kan godt være, at vi har stået her og talt om aktier i Millionærklubben i 10 år, men lige pludselig så eksploderer det altså også med, at der bliver talt om aktier nærmest alle steder. Mærker ja, I det? Og det tror jeg, Danske Bank? Altså, den kultur, det tror jeg da også, Millionærklubben har været med til. Og ja, altså der er en stigende interesse for aktier herhjemme, og det er jo positivt. Men man må også sige, og i det hele taget at investere, man må jo også sige, at vi halter jo noget bagefter i forhold til for eksempel Sverige, hvor man virkelig har en udbredt aktiekultur og større interesse for det end herhjemme. Så det håber jeg da, det er den vej, vi skal. Ja, med mindre selvfølgelig, at det hele bliver sådan noget gamification. Ja, det ved jeg ikke, om du bekymrer dig for. Jeg kan godt bekymre mig en lille bitte smule for, om det måske bliver for let at handle, Frank Øland. Ja, det ved jeg ikke. Hvis det er nemt, så når man ikke at tænke først, eller hvad? Ja. Nej, jeg tror ikke nødvendigvis, det skal være svært for, at folk de kan jamen, nu behøver komme jeg ikke noget eftertanke. Altså, hvis det er din pension, du sidder og handler med, så tænker jeg også, at man gør sig lidt umage. Apropos, så kommer AMC med regnskab i dag, som er en af de der meme stocks, som jo i den grad også har givet gode historier med sig hele sommeren. Biografkæden i USA, som altså er steget helt vanvittigt, og som også har været ude at hente nye penge og alt muligt andet. Spændende at følge med i, hvad der foregår i den der. Men bare lige for at vende tilbage til emnet, Frank. Den private investor, som er langsigtet, skal vel overhovedet ikke tage sig af sæsonudsving, eller hvad siger Nej. Du til? Nej, Nej det man skal man ikke. Liggende. Det er i høj grad bare at holde fast i sin strategi. Godt. Således sæsonudsving. Noget andet, det er, som der jo altså også er gang i for tiden, valutaudsving, eller når jeg siger gang inden, så er det bare fordi dollaren rykker lidt på sig og bliver styrket også på de der tal, der kom ja. I fredags. Hvordan skal man forholde sig til den slags valutaudsving, som jo også selvfølgelig hele tiden pågår, og som måske en gang imellem kan give en et lille gip i maven, når man åbner sit depot, og lige pludselig så ser det ud som om, man har tabt en hel masse penge, så er det måske bare i citationstegn noget valuta, der er rykket. Hvad gør man? Ja. Altså, valuta er noget af det, der er allersværest at komme med et virkelig godt forecast på. Og vi forventer noget dollarstyrkelse, det er måske et af de lidt mere sikre kald, og norske og svenske kroner skal nok svækkes et par øre sådan hen over de næste 3-6 måneder. Men altså, hit radio på de der valutakald, det er jo ikke fordi, den er sådan super høj. Det er noget, og du har mange udsving som, sådan på vejen, så det er virkelig svært. Og derfor kan man måske også sige, er det det, man skal investere efter? Måske ikke. Det er godt at have i baghovedet, hvis man vil gå noget overvægt i USA eller investere i USA, at der kan være lidt medvind fra valuta. Mm-hmm. Så har vi jo nogle investorer, som har nogle meget store formuer, og der kan det jo også give mening at komme lidt væk fra den der tankegang om, at det hele skal omregnes til danske kroner. Mm-hmm. Altså, man kan jo også sige, at jeg bruger penge i det. I Europa, så at sige, ikke? Så det er euro og dansk kroner, det same. Men altså, jeg er jo også til stede i USA, og måske også nogle andre markeder, og så siger, jamen, der er faktisk en portefølje, som er vores europæiske portefølje, og sådan er en del, der er den amerikanske portefølje. Så hvad med at tænke så meget over de der valutaudsving? Jeg afregner min europæiske portefølje, og ser på, hvordan klarer den det euro, hvordan klarer min amerikanske portefølje det i dollar, fordi når jeg skal bruge pengene, så er det nok også over i dollar. Så kommer man lidt ud over og bekymrer sig om valutaudsvingene. Så hvor stor en investor tænker du, man skal være, før at man skal begynde at overveje at have valutakonti? Og tænke på den måde. Mm. Jamen, det er jo sådan, det ved jeg ikke. Man er jo, altså, der skal man jo være oppe og have mange millioner. Altså taler vi 1 million, taler vi 10 millioner, taler vi 100 millioner? Bare ja, sådan en helt stresskonti? Der tænker jeg nok mere af dem, der i den sidste 100 millioner, okay. Ja. Jeg vil også sige 50. 50? Svendsen, er det noget, du gør det i? Det, sådan at, jeg vil lige sige, spekulere i valutaen, eller forholde dig til valutaen? Overhovedet ikke. Jeg vil sige på den måde, at jeg er tværtimod, hvis man kan jo sådan nogle der netbanker jo ligesom indstille det på, hvad man gør, og jeg har altså min på kroner, så jeg kun har en kronekonto, fordi det er jo så, er det også lidt af skat. Ja, så bliver der røvet med, så har du handlet et eller andet i dollars, og så siger jeg, skal du gøre det der op, og så, hvad var dollarkursen der, og var det klokken 12, eller alt muligt, og fis, ikke? Nej, nej, kroner, men det er klart, hvis du har meget, altså har det finansielle formue, det er jo ikke fast ejendom, det er noget andet, ikke? Mm-hmm. Det er jo kroner, men som jeg også, så skal du det op, før du behøver at tænke på det, så skal du tænke på de selskaber, og i og med, at selskaberne jo også har en eksponering mod verden, altså nu sælger vel 2% i Danmark, ikke? Så er det jo i virkeligheden en forretning i virkeligheden mest i valuta uden for euroområdet. Men det kan alligevel godt undre mig en lille bitte smule, når vi står tit og taler om risikoprofil, og man skal styre på sin risiko, og altså, vi er meget inde over det der med, at, hvordan ser det ud, og hvor stor udsving kan du klare. Og så det der, så siger vi, nå, men valuta, det er sådan, ja, det må du leve med. Men det kan da dog få en portefølje til at svinge. Og det er også noget, kraftigt. Altså vi har jo folk, der dedikeret kun kigger på valuta, og de har jo nogle klare kald. Og at vi kommer til at se noget dollarstyrkelse fra de her nuværende 6,30 op mod 6,5 hen over næste 6-12 måneder og sådan noget, ikke? Det er så bare også et af de kald, der sådan løbende bliver justeret. Men det ligger der som fundament for os, og så kan man diskutere, hvor meget kommer det så til at styrke, ikke? Men i hvert fald noget dollarstyrkelse. Og hvad har det så implikationer? Det tager vi da med ind i vores strategi, fordi noget af det, som vi jo også lægger vægt på, og vi er lidt bekymrede i forhold til emerging markets, jamen det er jo dels, nu er vi ved at være vaccineret, og vi kan begynde at sige pyt med corona. Det gør faktisk ikke så meget af dem, der ikke er vaccineret. Det er primært børn, som ikke bliver specielt syge af det. Vi får ikke overbelastet sundhedssystemet. Så i Europa og USA kan vi tillade os at være ligeglade med det. Det kan man nok ikke i emerging markets, hvor man stadig ikke har fået vaccineret rigtig mange steder, hvor det her og nye varianter igen vil kunne ramme hårdt. Skal vi nu vaccinere en gang mere, ikke? Så vil det også kunne være noget, vi relativt hurtigt kan gøre i Europa og USA. Ikke nødvendigvis i emerging markets. Så det er en bekymring i forhold til det. Men tilbage til det med valutaen, for det var jo egentlig det. At der ligger det jo som en anden ting, at hvis vi får noget dollarstyrkelse, så er det stadigvæk noget, der er negativt for emerging markets. Og så tager vi jo det med ind sammen med nogle af de andre argumenter og siger, emerging markets ser billige ud i øjeblikket. Så skulle vi ikke købe dem ud fra sådan en valuation-betragtning. Og det skal vi måske ikke, fordi de er billige af en grund, og det er covid-19. Men det er altså også sådan noget som dollarstyrkelse, noget geopolitisk risici og så videre, der tæller med ind i det billede. Så der bruger vi da vores valutakald aktivt, også i forhold til vores allokering på aktiemarkedet. Så det er ikke for at sige, at det ikke betyder noget, det er bare... Altså nogle gange, så bliver jeg jo spurgt af folk, der gerne vil vide, hvad er renten om 2 år, eller hvad er hvad er valutakursen, hvad er dollaren i om 2 år. Det vil jeg også gerne vide. Der vil jeg nok hellere komme med bud på renterne, end på valutakursen. Okay. Så det her med at hoppe ind i sådan, være aktiv i selve valutamarkedet som privatinvestor, det er ikke noget, man skal kaste ud i. Det kan man jo godt. Altså, det kan man jo godt, men altså, så skal man jo også... Altså, det er lidt andet gaming. Jo, det er jo sådan det der lidt mere spekulativt. Og igen, hvis du er daytrader og synes, du kan finde et eller andet system i det, så er det da interessant. Man skal bare vide, hvad det er for en risiko, man tager. Mm. Og man måske kan have nogle lange perioder, hvor det ikke går ens vej. Ja. Gigantiske store spillere, der selvfølgelig også er på det marked. Frank Øland, lad os bare lige ret blikket. Nu var du sådan lige kort ind over jeres investeringsstrategi, og jeg ved, at I disse dage simpelthen sidder nede i maskinrummet og skruer på nogle knapper og ser på, ligger vi præcis, som vi skal, og anbefaler vi det, som markedet nu fortæller os lige nu. Hvad er det for nogle møtrikker, der bliver skruet på, når I sidder og laver det stykke arbejde? Ja, og det kigger vi jo på hele tiden. Hvordan er vores investeringsstrategi? Er det den rigtige? Men lige nu, der tager vi den sådan virkelig op til sådan en, og det gør vi en gang i kvartalet, hvor vi laver et fuldstændigt tjek. I morgen har vi en hel strategidag, hvor vi sidder og kigger ned i det her. Og vores setup, kan man sige, jamen det er jo, at vi starter ud med at have det, som du vil sige, et benchmark, altså sådan en strategisk asset allocation. Altså, hvordan er det hvis vi sådan kigger neutralt på markedet, hvordan vil vi så sådan strategisk have placeret, hvor meget skal vi have i aktier, hvor meget i obligationer, hvordan er fordelingen på regioner, hvordan er fordelingen på sektorer. Så det er vores sådan neutrale portefølje. Og så den måde, vi arbejder på, det er jo så at sige, okay, hvad er det så? Hvor er det, vi skal afvige fra vores neutrale portefølje? Og det er det, der er sådan en TAA-tilgang, altså en taktisk asset allocation. Hvor skal vi have overvægtene? Og det kigger vi ned i. Allerførst skal vi have, vi har i øjeblikket en lille overvægt på aktier. Skal vi holde fast i den? Det tror jeg, vi skal. Så når vi har kigget på det, så kigger vi jo så ned både i fixed income, altså obligationer. Hvad er det så, vi skal være i der? Er det statsobligationer? Er det high yield investment grade? Hvor skal vi være henne? Mm-hmm. Og det, der måske især interessant for Millionærklubbens lytter, det er jo så, at vi jo så bruger rigtig meget tid på aktier. Hvor skal vi være henne på regioner? Hvor skal vi være henne på sektorer? Hvor har vi nogle overvægt? Og det er klart, når man bevæger sig væk fra den der benchmark portefølje, så når man har en overvægt, så er man jo så også nødt til at have en undervægt. Og det, vi har haft i den seneste periode, er, at vi har haft overvægt i Europa. Det har været fint nok. Det har været marginalt bedre, hvis vi har haft overvægt i USA. Men det, der har været rigtig godt, det er, at vi har haft undervægt på Japan. Og Japan har altså bare ikke gjort det godt. Så det kan man sige, der hvor vi har leveret på regioner, for eksempel noget performance, det er også på den der undervægt, at vi har undgået i Japan. Og så gør vi det samme på sektorer. Hvor er det, vi skal have nogle overvægte? Noget industri, noget finans, der er spændende ud måske, og nogle andre, hvor vi skal have nogle undervægte. Så det er sådan hele det der TAA-setup. Mm-hmm. Men det slutter jo ikke der, fordi så er vi også nødt til at kigge ind i, hvad er det for nogle temaer, vi skal investere i. Og det er sådan set der, hvor jeg synes, det også bliver rigtig interessant at finde nogle nye investeringstemaer. Og det er klart, der kigger vi jo stadig ind i, er der nogle spændende, så at sige, genåbningstrades i øjeblikket. Og noget af det, vi har som et tema, det er det her med robotter og automatisering. Noget andet er sådan omkring krydset mellem sundhed og IT og data, som jo i høj grad kommer til at være et rigtig spændende tema fremadrettet. Og der skal vi også i de her dage have fundet nogle nye temaer og lagt på bordet, som vi kan investere efter. Så I er altså ude at lede efter nye temaer, men jeg tænker, at temaer, det er vel formentlig sådan en ongoing proces, og det er jo ikke noget, der sådan lige skifter fra den ene dag til den anden. Det er jo ikke sådan, at man lige siger, om fra mandag til tirsdag, så er vi slet ikke i den grønne omstilling mere, eller hvad vil jeg? Altså, det er vel, altså man kigger vel en del år ud i fremtiden. Ja, ja, og grønne omstilling, det er jo sådan et tema, det kan man jo have kørende rigtig lang tid, og det er klart, nogle af de her temaer, jamen dem kan vi jo have kørende i halve, hele, måske flere år, og så er der andre, der popper op og er spændende, og så relativt hurtigt, ikke, så tager man så dem ned igen. Så det er en dynamisk proces, og vi prøver sådan ligesom at holde fast i at lave det her store review en gang i kvartalet, men altså alle, der sidder med markederne, ved også godt, at det kan jo ikke nytte noget, at vi så siger, det var så det, nu er vi nødt til at holde fast i det her indtil vi kigger på det igen om kvartal, så der kan ske rigtig meget, inden vi laver det store review igen. Og det er sådan den der tilgang. Og jeg ved, at I sidder som sagt og kigger på de der ting, og i morgen er der en hel strategidag, hvor I skal debattere det hele, så det er ikke sådan, at du kan afsløre det hele for os her. Desværre, jeg har selvfølgelig prøvet at logge dig til at komme. Nu har du bare sådan lige hintet til os, at emerging markets, det er i hvert fald ikke et område, I sådan er stærkt begejstret for lige det næste stykke tid. Det, er der andre ting, det du sådan tænker jeg, give os? Og det må jeg jo se, når nu vi sådan lidt bredere gruppe har drøftet det. men det kunne man forestille sig. Japan er jo, fordi det er jo også udgangspunktet, når så vi kigger ned i, altså, hvad er så tilgangen, ikke? Og der kan man sige, når man så kigger ned i en region eller sektor, jamen, så starter vi med at kigge på noget valuation, forskellige mål for det. Og der kan man jo sige emerging markets eller Japan, jamen, det ser jo billigt ud. I en lang periode så banker billigt ud, det gør det måske stadigvæk. Og så har man sådan den der valuation-tilgang, men det er jo ikke nok bare at sige, jamen, så skal vi købe det der billigt. Japan har jo bare ikke leveret, og det ser vi heller ikke, at det kommer til lige med det samme. Så hvad er der ved at købe noget, der er billigt, hvis det bare bliver ved med at være billigt? Så vi skal jo så også have kigget, og det er der, hvor vi i meget højere grad får makrotema og FX, altså valutaovervejelser og sådan noget med alt det der med indover, og kigger på, på for eksempel, at USA måske er blevet mere interessant, end hvor vi sidst havde det på neutral. Sådan nogle ting. Europa tror jeg stadigvæk er en god case. Ja. Banker, hvis vi får renterne lidt opad, vi får måske bedre mulighed for noget udbytte udbetaling, kunne også godt være sådan et sted, hvor vi tænker, at det er altså det er spændende at være. Men det er også en af dem, hvor man det ser spændende ud, men altså, nu skal den også levere, ikke? Jo, bestemt. Vi har altså også talt med Europa. Nu er det lige før, at det kommer i Europa, men altså, det tager jo meget lige sin tid. Det kan være, at vi når der til nu. Ved du hvad, Thomas han har skrevet et spørgsmål her ind på sms'en. Han skriver, har Øland overhovedet ikke nogen bekymring om et crash eller en kraftig korrektion inden for et års tid? Ja, Øland, har du det? Altså, markedet er jo ikke billigt, kan man vel roligt sige. Men det, vi har set her med den regnskabssæson, vi lige har haft, det er jo også, at virksomheder har jo den grad leveret, og de har leveret mere, end der lå i de her analytikerforventninger, som nok haltede lidt bagefter. Og det har jo været med til, altså, at vi har fået eget op, når vi kigger på det. Ikke? Og det er jo nok på den måde, at vi får vores valuation til at se mere fornuftigt ud, at det ikke nødvendigvis er en korrektion, hvor vi skal have prisen altså p'et ned, men at vores E faktisk stiger, så det der så dyrt ud, ikke ser helt så dyrt ud længere. Og derfor er min bekymring for, at vi skal have en stor korrektion, ligefrem et crash, den er faktisk mindsket i takt med, at den her genåbning, den kører rigtig fint i USA og Europa. Og det vi så i Storbritannien, hvor de jo praktisk havde fjernet alle restriktioner, uden at verden er gået under af den grund. Altså det giver jo altså grund til en optimisme, at nu er vi på vej ind i en periode, hvor vi kan komme til at se økonomier, der kører tæt på kapacitetsgrænsen og en normalisering af pengepolitikken. I hvert fald i USA, gradvis normalisering, at der er plads til det. På et eller andet tidspunkt, så kommer der jo noget, som... For det gør der altid. Og det kan jo være, det kan jo selvfølgelig være en eller anden ny variant. Det kunne være en eller anden centralbankudmelding, som markedet ikke var forberedt på, men der skal man jo huske, de er meget forsigtige med, hvordan de får doseret tingene. Ikke? Ja. Selvfølgelig kan der komme et eller andet, men som bliver triggeren for det der, fordi nu har vi kørt rigtig lang tid uden at have sådan lidt større korrektioner. De kommer en gang imellem, og vi skal have renset lidt ud af, og som Lav også hentet til, så er der jo dele af markedet, hvor det måske nok kan være nogle bobler. Ja, hvad synes du om det? Er der en boble i den der tech-sektor, som Lars Svendsen han påpeger? Nej, der er nok nogle enkelte selskaber, som er prissat højt. Mm. Sådan generelt, der synes vi stadigvæk, tech er spændende steder at være, men der skal man ind og vælge de rigtige steder. Men, men sådan en bred boble, nej, det tror jeg ikke. Hvad er de rigtige steder? Jamen, det er måske også at finde nogle af de lidt mindre selskaber, der er også nogle af dem, der ser interessant ud. Men ellers så generelt, altså tech, USA, stadigvæk interessant. Nu må vi se, hvad vi kommer frem til i morgen. Men, ja, jeg ved godt, jeg også presser dig her, fordi du basically, så må sige, du udlægge. Hvad passer vi lidt på i forhold til lige i øjeblikket, så er det måske mere Kina, ikke, hvor hele den her regulering. Og der må man jo bare sige, at det har vi også set i andre sektorer, ikke, når først de begynder at regulere. Jamen, så kan det jo altså være en lang periode, og det kan være ret voldsomt. Så men dem, der kan blive påvirket af det. Du vil ikke være nervøs for at begynde at kigge ned i noget small cap aktier, hvis du skulle finde godbidder derude? Nej, så vil jeg jo så ikke selv gøre det, fordi det er jo så den anden ting, at min verden, så at sige, i hvert fald der, hvor det er mig, der sådan har den endelige beslutning, jo, mit team i fællesskab, jamen det er jo ned til de her regioner og sektorer. Så er der jo et andet team, der sidder og laver stockpicking og vælger de aktier, der er på vores aktieliste, og dem vi investerer i, og dem kunderne investerer i. Og så er der jo et tredje team, som screener fonde og vælger de fonde, der er relevante. Og på sådan noget som tech, hvis man skulle investere der, så er det måske med at finde den rigtige fond, der igennem vores screening er sikret, at de gør det godt og leve op til alle mulige krav, og så er det måske der, man skal putte pengene, eller jeg vil gøre, i stedet for selv at sidde og prøve at se, om jeg kunne finde et eller andet mindre amerikanske tech-selskab. Jesus Christ, der er i hvert fald mange på lønningslisten i Danske Bank. Det er du jo fuldstændig ret i, og det er jo det, der er vores muskel, at det er ikke et one-man-show. Altså, at vi har faktisk nogle specialiserede teams, nogen, der kun sidder og kigger på at udvælge en slags. Vi har faktisk nogen, der kun sidder og kigger på at få fat i det rigtige fondene. Mm. Så der er nok ikke så mange på landingslisten, som der har været, men stadigvæk så har vi en ret stor muskel, og det skal vi vel også som landets største bank, have nogle muskler. Lars Jensen, du får lov til at lige få det sidste ord, fordi vi løber ind i det sidste minut, så det skal være ganske kort, men Thomas, det er et spørgsmål, min ven. Det kommer her. Thomas, han har nemlig spurgt. Det er en anden Thomas end før, men han spørger, om staten kunne finde på at købe Bavarian som erstatning for statens Serum Institut. Nej. Godt. Så fik vi lige den med. Det var et hurtigt svar, Lars Jensen. Så kan du lige give mig markedet her, inden vi skal til at lukke. Jamen, vi dæmper os en lille smule, og Tyskland er gået 2 under vandet, men det er 0 dag, og vi har bare været lidt over, og nu dæmper det sig en smule Danmark, men og Tyskland gør det også. Så det er sådan vent og se på et eller andet nyt. Alt nyt vil vi modtage med glæde. Det er sådan, vi kigger på det. Der kommer regnskab altså senere på dagen fra AMC, som er en af de her meme stocks, som vi kalder dem. Der kommer også et regnskab fra Tyson Foods, som var det her gigantiske slagteriselskab, som løb ind i problemer, da de havde covid på alle deres slagterier på et tidspunkt i USA. Det bliver også interessant at kigge, men ellers er der selvfølgelig masser af aktier, der bevæger sig op og ned i løbet af hele dagen over på Euroinvestor, der følger det hele, så tab ind derovre og følg med i, hvad der sker. Og ellers er vi selvfølgelig tilbage her på Millionærklubben i morgen, når klokken er 9. Podcasten er sponsoreret af Saxo Bank. Vi starter året med lave priser på globale aktier. Nu kan du blandt andet investere i amerikanske aktier til kun $1 i minimumskortage. Kom i gang allerede i dag på saxobank.dk og opret en gratis investeringskonto.